20% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop nou met dagdromen en start met een opleiding bij de LOE. Want alleen nu krijg je 15% korting op alle korte hbo-programma's. LOE, groei door. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er is iemand opgepakt voor de zedenzaak in het Zuid-Hollandse Goudswaard. Het is een man van 29, zegt de politie. Hij zou daar zaterdagnacht een woning zijn binnengedrongen en daar twee vrouwen hebben verkracht. Hij werd afgelopen nacht aangehouden bij een inbraak in Lelystad, toen agenten ontdekten wie hij was. Het is weer druk bij tankstations en pomphouders zien ook mensen hamsteren met jerrycans. Vanmorgen wordt een nieuwe prijsverhoging verwacht door de onrust in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter diesel gaat door de grens van €2,50 en benzine blijft iets goedkoper. Ook in onze buurlanden stijgen de prijzen, maar blijft het goedkoper. In België is een tank van 50 liter ongeveer €24 goedkoper. In Duitsland 8. De KNVB en sportkoepel NOC-NSF vraagt de politiek om genoeg ruimte in ons land over te houden om te kunnen sporten. Morgen is daarover een kamerdebat. Volgens de KNVB heeft 1 op de 6 voetbalclubs te weinig velden en is vooral de jeugd daar de dupe van. Bij nieuw te bouwen woonwijken zou er al rekening mee moeten worden gehouden. En Jordi Cruijff dan, als het aan hem ligt, doet Ajax volgend jaar weer gewoon mee om het landskampioenschap. Dat is mijn ambitie, zei hij bij zijn officiële benoeming tot technisch directeur. Het gaat nu niet zo goed met Ajax. In de competitie staat de club 5e. En trainer Fred Grim werd gisteren vervangen. Het weer dan nog, in de kustgebieden mist of lage bewolking. Landinwaarts volop zon. En daar is het 15 tot 19 graden. En dan vanavond stevige buien. Morgen begint mistig. En later komt dan zon en bewolking. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, Esther, dankjewel. Dan de belangrijkste files. De eerste komt door een ongeluk op de A4 Amsterdam naar Den Haag. Voor het ringvaartaqueduct een half uur ben je later. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 8 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam naar Wassenaar bij Kaagdorp 23 minuten. En dan de belangrijkste controles. De A2 Maastricht, grens met België, 263,5. En even verderop bij Meersen richting Echt bij 250,1. A2 nog een keer, Den Bosch-Utrecht, 100,3. Dan de A4 Amsterdam naar Leiden, 7,9. Dat is bij Schiphol. A5 weer bij Schiphol, richting Batuverdorp, 4,6. A7 naar Drachten, 155,5. A12 naar Zoetermeer, 21,0. De A13 Rijswijk-Rotterdam. 6,8. A16 Dordrecht-Breda, Prinsenbeek, 59,1. A28 Assen-Hoogeveen bij 157,6. A58 bij Bavel naar Tilburg toe, 57,6. En de laatste de A59 Breda naar Den Bosch bij Den Hout, opgepast bij 98,0. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win als kers op de taart. Taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten. Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Yes, goedemiddag met M&M Lose Yourself. Zometeen en eerst Roxy Dekker en Luza. Radio 538. Thank you.

waar ga jij naartoe met je vakantiegeld? De supermarkt? Nieuwe prijsverhoging verwacht, hè, voor benzine vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Hoor dit Esther net zeggen, hey, bizar hè. Morgen gaat de dieselprijs waarschijnlijk door de grens van €2,50. Benzine blijft iets goedkoper. Maar ja, het is inmiddels goedkoper om coke te kopen en overal naartoe te rennen. Niet proberen, niet doen, niet doen. Crisscross Amsterdam. Met this girl last night, did it all real nice. Got a little close, yeah. She was just my type, million dollar smile. I'm convinced she knows.

break these walls down to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born. Zei ik altijd dat ik voor mijn rust naar mijn werk kwam, naar 538. Maar ja, even backstage info. Glenn zit altijd naast mij. Ze is vader van een dochter van 5, Megan. Ik vader van Vida van 5. Ja, en dan met deze plaat, weet je, dan kom je niet meer voor rust naar je werk. Moeten wij de hele dag met onze dochters luisteren? We hebben elkaar net heel intens gemasseerd. De 538 Stemmenjacht. Andrix en Golden bij 538. De eerste dag van een nieuwe editie Stemmenjacht. De opzet is iets anders. Wij openen de koffer voor jou. En dat is natuurlijk vandaag op dag 1. Koffer nummer 1, die is uit het spel gehaald met daarin €538. En Vincent uit Zoetermeer gaat het eens proberen. Dag Vincent. Goeiedag. Goeiedag. Zo, ja, het is toch altijd een beetje alsof je een bal in een ravijn gooit en hoopt dat iemand hem terugkomt, toch? Die eerste dag. Ja, een inkoppertje zou beter zijn. Ja, precies. Heb je enig idee in welk hoek je moet zoeken? Of is het echt, echt gokken zometeen? Wilde gok. Oké, zullen we hem dan nog even één keer goed beluisteren? Ja, is goed. Oké, Vincent, komt ie aan. De stem. In de buurt. Ik denk Merel Ek. Merel Ek, de politiek verslaggeefster, Hart van Nederland, vaste gast bij VI. Dan gaan we die invullen en stel nou dat je het goed hebt, dan cash je gewoon €538. De jury van Stemmenjacht is aangeschoven in de studio en we gaan luisteren. Het antwoord is... Fout. Oh. Ja... Met een knipperlicht op de achtergrond hoorden we dat het fout is. Helaas, Vincent, dankjewel voor het meeraden. Ja, ja. Ja, de verslagenheid slaat toe. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. En we doneren €100 aan de 538 ochtendrun. En wie weet tot de volgende ronde. Yes, dankjewel. Yes, hoi. 538 Stemmenjacht. En wil jij die volgende ronde even helemaal eigen maken? Dan ben je welkom in de 538-app. Daar zie je een hele grote groene knop. Niet te missen. Daar druk je op en zo geef je jouw gegevens door. En wie weet word je zometeen gebeld voor een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Snelle maan komen eraan. Jennifer Lopez en Guetta. Nu de Spin Doctors. Like never before. beetje alsof de zon je kust. De nieuwe Jennifer Lopez en David Guetta. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, spannend en vooral ook heel erg leuk en bijzonder. De 538 ochtendrun komend weekend in het Olympisch Stadion. En om nog meer geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum doet onze sponsorloper held Jeroen van Veen iets totaal krankzinnigs eigenlijk. Ja, hij loopt iedere dag 100 kilometer in de 538 live stage. Dat is eigenlijk een hele mooie concert bij een balzaal tegenover de 538 studio. Check de beelden op tv538 of via 538.nl. En Jeroen is vanmorgen begonnen met lopen onder luid applaus van het 538 DJ-team tijdens de ochtendshow. Jeroen, hoe gaat het? Oh jongens, ja, ik ben over de 70 kilometer heen. Je bent net gemasseerd. Ja, ik voel me weer. Ik ben weer helemaal in elkaar gezet. Kijk, het is natuurlijk intens, hè. Maar ook wat je zegt, hè. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Dat is ook zeker zo. Maar help ook alle kinderen in het Prinses Maxima Centrum. Bij deze doorgegeven. Ja, absoluut. Ja, ik ga goed, maar je hoort het aan me. Uiteindelijk is het gewoon 70 kilometer. Dat is echt echt een ongelooflijk eind. Ja, maar we gaan die 30 rocken en ik krijg ongelooflijk veel positieve energie van alle luisteraars, dus dankjewel. Ja, leuk. Ja, heel bijzonder. Je kunt natuurlijk een berichtje achterlaten in de 538-app, maar bijvoorbeeld ook echt naast jou komen lopen, want we hebben twee loopbanden staan. Ja. Wat doet dat eigenlijk met jou als er iemand bij jou komt lopen? Ja, daar krijg ik dus energie van. Het kost ook, hè, energie, want iedereen zegt, vind je dat niet? Ik praat mooie verhalen, ik luister alles, ik vind het zo inspirerend en gaaf om dat samen te doen. Dus het kost energie, maar ik krijg er altijd veel meer energie voor terug. Ik slurp al die energie uit iedereen die met me mee rent. Dus kom vooral. Als je wat energie over hebt, steun het Prinses Maxima en yes. Staat hier hoor, de Beyoncé van de Lage Landen. Nee, maar alleen Beyoncé kan zo rennen en praten tegelijk. Waarvan ik het weet in ieder geval. Kom Jeroen steunen door met hem mee te lopen. En dat opgeven kan je doen. Geef hem energie via 538.nl. Kun je heel mooi een tijdvak invullen waarop je naast hem wil komen lopen komende week. Jeroen, toi, toi, toi. Ah, dankjewel hè. Yes. Hoi. Bandy, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Hey!